نهلي د وطن خړې خړې دشتې کداشتې دشتې یاد شهیدانو پکې جوړ شول مزارونه نو هي وران می د کلی مزدی ګرځې مزدی ګرځې مزدی ګرځې یا تن کی ګلن خزان وهلی هي لرد اختر خوندنا لاړل کلاړل لاړل وای څنګه بس کمپنا سواب سمرخ کل ایزوان وی کزوان وی زوان وی وائی وائی یا پرٹول وطن کی دستا کی گی صرف هاي ډیر ارمانی خورو تلاړې کلاړې لاړې وای زما جانا خدای دې لزار پو وطن جوڑا کربلا شوا کربلا شوا کربلا شوا وی یا کلی پکلی قرب کی ویرو نائی بیاد خزاز پیر باتو ناری جاوی زرگولو ناری جاوی زرگولو نا بیاد خزاز پیر باتو ناری جاوی زرگولو ناری جاوی زرگولو نا هاي هاي نشتا بگران وطن کی نشتا کنشتا وائی یا پا عبداللہ می جوڑت خواب روسلی دینائی ملك رعنا دخ كل يار كدام لانا كلاڑا لاڑا واي واي زي خالي تصوير تاوخ كي تو يا وماي وقرانا قرانا قرانا لك مجنون سرب زنگونيا زنگونيا زنگونيا مواي سترگي بسريتي تشبينا رازي خوبونا اب مگرانا پدی دنیا کے رات پاتے وقت پاتے پاتے وائی دا عبداللہ وقرانا دمن زكي كلي ميوران شو كوران شو ران شو سوا بستا بمرغام جان دخل کو زلون آئی وگرانا گرانا گرانا عبد الحمید باندی ڈر گرانوی کا گرانوی گرانوی وائی بیگا سا بادر پاسی کی تو یا مین آئی بیاد خزاز پر باتو ناری جاوی زیر گولو ناری جاوی زیر گولو نا بیاد خزاز پر باتو ناری جاوی زیر گولو ناری جاوی زیر گولو نا وگرانا دل خوش علی وقتنا لادل کلادل لادل وائی زماد یا جنازاتو لہتا اوڑینا وائی وگرانا زهور تنها لخدا يا غوالا كا غوالا غوالا وائي صبر دزر بگرانا تا تنسيب شينا گرانا اب سرد خور مسافر شو مسافر شو زی پزڑ کی گرزا خگ یا تو نائی وگرانا ہائی ہائی زینت اللہ پخو گواز آواز آواز خواگ اشعاد توحید یار مزا کیا گرانا زینت اللہ پخو گواز آواز آواز خواگ اشعاد توحید یار بیاد خزاز پر بادو ناری جاوی زل گولو ناری جاوی زل گولو نا بیاد خزاز پر بادو ناری جاوی زل گولو ناری جاوی زل گولو نا تیشد پرا سپیشل فرمیش کرده حارون او عبدالوحاب جاوید عیاز او حبیب الرحمن سید امین حافظ رئیس عیاد او رگزی